گیمون وات شلیلان وات سراو کی جیو گتون شیده خونی و سونیگی مزال دارد تا هدین واتن شینا بی توگه بی خین چیل دا گی برژون به هیلیش بوه تا جزه قواری قواری چا قواری چا کش ها گیمون عدادا کی گورا عول بدر هم بدر هچه و هر دوخم قواری قواری چا قواری چا کش ها گیمون عدادا کی گورا عول بدر هم بدر هچه و هر دوخم ویخا شین استا من ابون وات اینه عن شونی که دونو بالا هون تو سپوراب زور میخه پیکرو بوگو تور دولیش سپوراب دور خالقه خدرو بوگو سرولیش وای قواری چا قواری چا کش هگه مون عدادا کی گورا عول بدر هم بدر هچه و هر دوخم وای قواری چا قواری چا کش هگه مون عدادا کی گورا عول بدر هم بدر هچه و هر دوخم Ki gura ul bet erhan, bet eri heç ev har dukhan.